أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبس أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. اس بڑی آیتنوں کی وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا. واقعیت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ذکر کئی دویم مسئلہ دا نفی د شرک فی العلم اس پر دویم مسئلہ باندے اللہ دو واقعات ذکر کئی. یو واقعیت ابراہیم علیہ السلام چوگر ابراہیم علیہ السلام و سلام تا فرشتے راغلی دی او ابراہیم علیہ السلام فرشتے ندی پی جندلی سخیبر لحلال کڑے دے نوچے ابراہیم علیہ السلام فرشتے ان پی جندے اغالم الغیب نو نبل کم کو جان چاغب عالم الغیب شی اور دو مواقع پہ اللہ ذکر گئی دا حضرت لوط علیہ السلام و سلام داد ابراہیم علیہ السلام و سلام روارو فرشتی و تراغلی دا حلکانو پہ شکل کی فرشتی ندی پی جندلے چدا فرشتی لیو کدا حلکان دی نوچہ حضرت لوط علیہ السلام عالم الغیب ندو بلکم کو جان چاغب عالم الغیب شی استاد حالت نب خبردار شی. اول واقعہ اللہ ذکر کئی دا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تو سلام ابو الانبیاء و تو ہم وے لکھی گی یہ روایت کے راضی چی سور لزر پیغمبران پولاد کے راغلی تھی اول روایت مطابق چی اول لزر انبیاء دل پولاد کے راغلی ابو الانبیاء و توی دا انبیاء پلار فرشتے و تراغلی دی و فرشتے ندی پیجندنے. ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا او ہر کل چراغل الاستازی زمونگا ابراہیم علیہ السلام تو سلام تا بالبشرا پذیری سرا قالو اوے لدوی سلامن السلام علیکم قال سلامن اویل ابراہیم علیہ السلام تو سلام وعلیکم السلام. فما لبسا ندرنگ تیر نکو یا وقت تیر نکڑو انجا بعجل حنیس چراتلی اکڑل پسخی سرب ریچوی سرا. نور زینو کی سمین وی دلتا حنیز وی سرب مو او ریدکڑے مو علا. فلم ما را ایدیہو پس ہر کل چی ویلی دل لازن ددوی لا تصلو الیہم چنر سیدل دیتا نکرہم ناشنے اگنل دوی لرا و اوجس منہم خیفا او پٹے کل دوی نپزڑکی یرا. قالوا اويدوي لا تخف ميريغا انا ارسلنا الى قوم لوط يقنا منلي گلی شویو قوم لوط علیہ الصلوۃ والسلام تا. ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما راتن کے بس سلام اچھے او پچھے جی سلام واجولو پاغ جواب سو شو واجب شو. قال سلام اویل ابراہیم علیہ السلام وعلیکم السلام. فما لبیس انجا بعجل حنیس درنگ تیر نکڑو وقت تیر نکڑو چراتلی اکڑل پسخی سر بری چھوی سا سو فائدی تروت راش اخبل بابا تو گورا ابراہیم علیہ السلام تو سلام تا دمیلم پراتلو تنگ شوی ندے داغا گا مہمان نوازے تو گورا جسنگ مل منو سر ملو شو نکور دا پا منڈ لانو سخے حلال کو خسرب سخے ہوگا تو دان نا جی خراب شے مل متا کی دا نخسرب سخے ہوگا تو حلال کو زر تر زر بیا پخپل اللہ سو باندی ریت کو او مل منو تے پیش کو. ابراہیم علیہ السلام سو کو زمون نکو کنا راش خپل نکتو گو سوک دا یو تعریف کئی و سوک دا بل تعریف کئی و سڑی آغا بسی راش دا خپل بابا تعریفو کا استادا سے بابا و استادا سے مشرو ابراہیم علیہ السلام تو سلام چی دا مہمان نوازے پہ ختمو دامنا چی شیخ و ایرانو ملمتے کی غستو خود ملمنے دری گزا کی لرے کی غست. فلم ما را ایدیو ہو پسر کل چی ویلی دل لا سن ددوی لا تسولو الیہم چنر سیدل دیتا اگر جو قتل ابراہیم علیہ السلام تو سلام چیدی خو خوراک نکے اہو تا کی غستو اہو دی خوراک نکے نن خو اول ستام پر آتلو تنگ شی اہو کبیا سشیر و باسی امتاتا نتا نبی دمر اللری کی دی چې سړی و ته قابون نه کېږي چې دا راواخلم او خورم او تا ته وی واله که نه نه ته به درې ګزه کې څنګه ورپاسې اکثر ورته سړی وایي یاره بس زړه ته مې نه کېږي اکثر لدا سی سشے برو بازی مثال میں ودانی تا ترویست نابم دن درے گز کی لری کی تھی نہ تا تبوئی والا کنا دغرنگ ترکاری روٹے ٹیم جیشی نہ تو چرک پلیٹ بزان تکی دی ہو کم دا سبزے پلیٹ اگر بتا تو مخامخ کی تھی نہ تانا کو باغل لری کنا دا چرک کا پلیٹ یا دا وق پلیٹ دے بتا دے والے کنا والے کنا ورنہ زو دا سی دروچن شمو روچتی کم کسو کم ما سره خدا تی پرنګ شیم نشته خرتم پلیټ کې خطا کوم او روچت کوم پویګه په خبرو کنه پویګه راشه د خپل بابا نه طریقې زده کا ابراهیم علیه السلام ملمان راغلی دي نو سرب سخې ولا او کتو هغه ولا ریت کو او به وته راوړو کې غوستو فلم ما را ایدیهم لا تسویل الیهم نکرهم پسر کل چی ویلی دل لاسون د دوی چی نرسی دل دیتا نکی رہم ناشنائی اگنل دوی لر و آو جس من ہم خیفا آو پٹے کا پزڑکی د دوی نیرا چی دوی زمون دا کور نمک نخری شاید چی دی پا بدنیت باندی را غلی دی پا غلط اراد باندی را غلی دی پا خوا دا دستورو چوتن با پبل نیت باندھ راگو نہ داغتن بکور نمک بے نخوڑ نن خوراشی چرگانو گڈانم تنوخری او چی پاسی نو ویلی یا تے نہ بچیو تختے یا تی لورو تختے پولیس والے گرفتارے لمراشی او چرگانم تیوخری آغا خلق کافرانو خو تو گورا چرا چان نمک بے او خوڑو نہ بیا بے غت تکلیف نہ رسو ابراہیم علیہ السلام او یری دو عالم الغیب خو اون چدا فرشتی دی او یری دو چ شاید دی جوڑ پ غلط نیت باندھ راغلی تھی پسڑ کے یارا پٹکڑا قالو اویلی دوی لا تخف میرے گا نا ارسلنا الى قوم لوط یقینا مونږ لګل شو یو قوم د لوط علی سلام تو سلام تا او یری گما اوس ګور ابراهیم علی سلام تو سلام پزړه کی یرا پټکړه ابراهیم علی سلام پزړه کی او یری دو چې دوی جوړ په غلط نیت باندې راغلی دي فرشتے دا زڑ پا حالت بانے سنگ پوش پوئے گیا پا خبرو کنا فرشتے دا زڑ پا حالت بانے سنگ پوش چی فرشتے وطوئی قالو لا تخف زمونگ استاز محترم اللہ دی زمونگ دا استازانو پا عمر علم کی برکت واچ آگی وی زکویت کیوں ما ویلتا یو عالمو آگا با درس کونو وی زبا متکین آستمو دیر کسان با مولا را گنڈو لئی با متکینو وی معاہد سڑو دا جامع از ہر نفارغو دا مصر وی ازل علماء دا شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ یو کتاب برکو الارفان فی اصول القرآن دا قرآن دا ربطون پکی دیو امتیازات و دا مقصد دا سورت دا پکی دیو اور کوئی ماں وہی جی سو کو میں چیز دا وہ گور ہے وہی جی وے کا تو سور جی پس وہی ماں لے کتاب راکو ایما تو یہ چوالا وہ میں چیز سنگ کتاب ہو میں جی دے بو جی دا ڈیر خ کتاب ہو دے خو مثال نشتا زکا بہترین کتاب ہو ایما تو وہی چیم شی چلی اوی بھما دا لفظ بدو لگے دو چلا خوڑیر بہترین کتاب دے اتوے چیم شی چلی اوی ماں چی شیخ غلطی ہو پکی اوی ماں تیو چی آو لگ لگ غلطی ہو پکی میں جی سا اوی جی دے آیاتون نمبروں کے فرق دے داٹا اس پزے بحث سیدھی کلے رہے ہو داٹار پزے کس سیدھی کلے دے ہو د 31 بزې باندې 13 لیکلې دیو مې چې شیخ دا خو دا لیکل کې غلطی ده. اچھا چې دا کتاب ټایپ کړی دی دا خو دا غلطی ده, د چاپخانه والا غلطی ده, د مصنف غلطی خو نه ده. ما ته چې هر څه دي خو بس چل وي, ما ته چې ته خبرې دا څومره لوی عالم دی دا کتاب چې چا لیکلی, ما ته وایي چې ډېر لوی لوی علما شته حاجی, وایي ما ته چې د ده په رنګ لوی عالم په دې دنیا کې نشته. وایي وی خاندل, وایي ما ته وایي چې دا څه وې, وایي ډېره جامع اظهر نه فارغ و, وایي ما ویل چې د ده په رنګ لوی عالم په جامع اظهر کې هم نشته. دا کتاب چې چا لیکلی, وایي ما ته وایي چې دا خبرې مه کوه, لوی لوی علما شته. وایي ما ته چې ته عالم یې که نه, وایي چې آو. وایي ما ته چې زه د ده یو ادنا شاګرد یم, ته په قرآن پوهېږې؟ وایي ما ته وایي چې آو. وایي ما ته چې یو تپوس د نه کوم, وایي چې وایه. وایي ما چې اول به ستا مکتبې ته سو, ستا چې کومه کمره ده د دې په دوه درې د هغه کمره وه, استاد محترم وایي مکمل د کتابونو نه ډک وه, هر قسمه تفسیر او کتاب به سره. وایي ما ته چې ستا کمرې ته به سو, وایي ما ته چې تفسیرونه خو ما ته ټول یاد دي, وایه دلته تپوس کړه. وایي ما چې نه زه چې سو. وایي چې لاړو, وایي قرآن مې راواغس. وایي ما ته داسې وویلې چې ابراهیم علیه السلام ته نه په زړه کې یره پټه کړه وه, او جس منهم خیفه قالو لا تخف. وایي ما ته خو پته وه چې دی موحد دی. وایي ما ته چې فرشتې خو عالم الغیب نه دي, فرشتې د زړه په راز باندې څنګه پوه شوې, د زړه په خبره چې هغې ورته مه یارېږه. وایي که مشرکو خو هم به ویل چې آو ولې فرشتې عالم الغیب دي که نه, خو دې خو ما ته معلوم و چې مشرق خو نه دی موحد دی. وایي ما ته وایي چې کیدی شي په رنګ کې فرق راغلی. وایي ما ته چې دام کیدی شي چې رنګ کې فرق راغلی, خو قرآن د دې جواب په خپله کړی. وایي ما ته چې خیر تفسیر وګوره, وایي چې دا ټول ما ته یاد دي. یو هم دا خبره نه ده ذکر کړې, ټول وایي څوک وایي چې رنګ کې فرق راغو, څوک څه وایي څوک څه وایي. وایي ما ته وایي چې ته ووایه. وایي ما ته زه درته وایمه, خو په دې شرط چې زما د استاذ به لوی عالم منې. وایي ما ته وایي چې آو. وایي ما ته چې سورې هجر وګوره, سورې هجر وګوره. سورة الحجر آیت نمبر 51 گورے, 51 52 53. سورة حجر سورلسم سپارا آیت نمبر 51 52 53. ونبئو من زیف ابراہیم, او خبر کدوی لرا د مل منو د ابراہیم علیہ السلام نام. اس دخلو علی کلا چھ داخل شو بد باندی, فقالوا سلاما ویل دوی السلام علیکم. اس گورا دلتا قال سلام نروندو, خبر مختصر کڑا. قال ان منکم وجلون, ویل ابراہیم علیہ السلام تو سلام, ان منکم وجلون, یقینا من ستاسنو یریدو. نو قالوا لا توجل, ویل دوی لا توجل, میریگا انا نبشرک بغلام علیم یقینا منذر درکو تا تا پالک پو اثر. فرشتې د زړه پر راز پوه نه شوې, بلکې ابراهیم علیه السلام ته پخپله باندې وویلې چې تاسو دا خوراک نه کوې, کیدی شي په بد نیت راغلی یې, مونږ تاسو نه ویریدو. په خولې ورته وویلې, وایي چې دا مې ورته وویل وي زما تندی ښکل کو. دا عربو کې دا کار شته. تو د څه خبرو کې تا ته بوی په دې څه دلیل دی چې تو ته دلیل اوښې یا ساده تندی بلې ښکلی ما ته چې دی ځای کې یو بل اعتراض هم دی. وایي ما ته وایي چې څه وایي, مې چودرې ویم د تا واپس خپل ځای راوړوې. وامراتو قائمتن او خزرد ولاړه وه, فزوهقت نو وی خاندل. خزرد ولاړه وه ځکه د ابراهیم علیه السلام بچی نو, نو ښځه ګیټ کې داسې ولاړه وه پردی ناخوا, چرک په خاون باندې مې حمله کوي نو زوم بم ز بچو کو. دغه رنګې یا کدای چې څه ضرورتي لوخ ہوتا یا اوبو تا یا څه بل څه تا نو زاب ز ورکوم. ولاړه و د گیټ ناغه طرف ته. دانه چې خاون میلمنو سره ناست دی, داراغ بړستنې په ځان واچول اوده شوه نو ولاړه ده. او دغه رنګې چې څنګه دا خبرې اترې کېدې, ناڅاپه هغه په خندا شوه, وی خندل. وایي ما ته چې فزوهقت وی خندل, نو زوهقت اوس دا خندا چې دا دی ولې وخندل. دلته وایي فزوهقت, ښځه ولاړه وه نو وی خندل. نو ما ته چې ولاړه خو د خندا سبب نه دی, سبب د خندا دی چې یو تن ودرېږي نو دی به خامخا خاندي. وایي ما ورته چې ولاړه خو د خندا سبب نه دی, دی ولې وخاندل. وایي ما ته وایي چې حاضت حیز یې راغو. وایي مې چې نه, دا غلطه خبره ده. وایي ما ته وایي چې مفسرینو ویلي دي. وایي مې چې وایي بل غلطه ده, قرآن د دې هم جواب کړی دی. وایي ما ته وایي چې کوم ځای کې. وایي مې چې وویم ده ته منې به چې دا لوی عالم دی. وایي ما ته وایي چې آو ما چې سورې زاریات وګوره, وګوره سورې زاریات. سورې زاریات وګوره, سورة زاریات آیت نمبر 29 وګورئ. او ما خبرې دلته ذکر کړي 24 نه وګورئ. هل اتاک حدیث ضعیف ابراهیم المکرمین, آیا راغلی دی تا تا خبر دی ابراهیم د میلمنو دی ابراهیم علیہ السلام. المکرمین د عزت مندو, اس دخلو علیه کله چې داخل شو په د باندې, فقالو سلاما نو ویل دوی السلام علیکم. قال ویل ابراهیم علیہ السلام سلام علیکم السلام. شپږشتمه سپاره سورې زاریات 24 نمبر آیات. قوم منکرون, یو قوم یې ناشنا, الکه ناشنا خلک یې مسافر ښکاری. فراغا الى اهلی, نو میلان کو الى اهلی خپل کوروانو ته یا خپل کور ته. فجاء بعجل سمین, دلته سمین وی رات دی وکړل پسخی سور برج شوي سره. فقربه الیهم, نو نزدې کو دوی ته, نزدې کو دیس خیلر دوی ته, خیو ته نزدې کو درې گزه کې لره نه دیخې. نو قال ویل ابراهیم علیه السلام الا تاکلون, دغه به ګنټه پس وی چېدل په خو کاوا. قال الا تاکلون, ویل ابراهیم علیه السلام ای ول خوراک نه کوي تاسو, ول خوراک نه کوي, ول په بدنیت راغلی. فاوجس منهم خيفا نو پټکړه د دوی نه خیفتن يران يره تنه پټکړه قالو ویل دوی لا تخب ميريغا اخبر دل توکوس پخلی وته ویل قال ان منكم وجلون قالو لا توجل قالو لا تخف وبشروا بغلام عليم او زیره ورکو دتا پالک بو انصرا چې څنګه دل زیره ورکو چې ستاب بچی کیږي نو خزا فاقبلت امراتو ایو اخو بوجه چې فرشتی ری دا چې زیره د بچی ورکو چې مبارک شستا بزوی کیږي نو خزا جو کدل چې دا خو فرشتی دی را مخامخ شوا فاقبلت امراتو نو مخامخ شوا خزر دا فی سرتن پکڑ کی را مخامخ شوا فسکت وجهها نو ٹسی ورکو تندیلا تندیلی ٹس ورکو وقالت ویلدی عجوز ناقیم بڑھے مشنڈا وا زما با بچے کی گی زخو بڑھے مو شنڈا میں زما با بچے کی گی نو قالو ویلدی کذالک قال ربک انه هو الحکیم العلیم نو خندا پخندا ولی شوا ہاں ولی بخندا شو زکه زیره د بچی ولا ورکو او من شروح بغلام علیم ناغرا مخامخ شو تندیل ټس ورکو بخندا شو واه وې ز بوډه او شندم زما په بچی کیږي پوشه بخبن نو چې دامه تو ویل وی به زما تندې خپل کو او ما ته وی چې دا کتاب را که ما سم نو کتل او بیا نو ولا ورکو وی چې هغه وکته ما ته وی چې اعلی کتاب ده بل د سرشتہ وی ما ته چې دا والے بل کتاب وی بل ما وی بیا چې ما کتابونه بزان سره وړل د پاکستان نه ویل ته مې غل ورکول او بیا قتل نه دا غایتونو چې زمونږ استاد محترم ویلو پوجي بلکا واقعیم دته ویلو اعتراضونو جوابونه هم پکې وکړل خان او امراتو قائمتن او خزر دولانوان فزوئکت نو بخنداشوان فبشرنا بی اسحاقا نو زیر ورکو منگ دیتا پا اسحاق نوی بچی سران ومن ورائی اسحاق یعقوب او رست دا اسحاقنا یعقوب علیہ السلام بین دا زیر ورکو نو قالت ویلدین یا ویلتا حی حی رکاوی دے مالران یا ہائے ہائے علی دو آیا زب بچے رونم وانا جوزن او زیما بوڑے زیما کمزورے وہاں زابالی شیخن او دا خاون زما دے شیخن بوڑا و زم بوڑے ما زم شنڈے ما او زما خاونم بوڑا دے ابراہیم علیہ السلام سا دا پاس سل کال عمر دے او دا خزی سا کم سل کال عمر دے او یا زمونگ با بچے کیگی مونگو بڑاگانیو انہا زا لشیون عجیب یقینن دا خامخا یو شید عجیبا یو شید ناشنا و عجیب خبر دنو نو قالو اویل دوی چا فرشتو اویل دوی اتا جبین من امر اللہ آیا تعجب کوی تانسو دا حکم دا اللہ نا دا اللہ حکم نتا ناشناخ کاری نویر تخ کاری رحمت اللہ رحمتن دا اللہ دیوی و برکاتو او برکتن دا اللہ دیوی علیکم بتاسو باندے اہل البیت او کور والا دا پیغمبر اللہ دا رحمتن دا برکتن نمن امید کی گئے تعجب مکوے رحمتن دا اللہ دیوی او برکتن دا اللہ علیکم بتاسو باندے اہل البیت او کور والو دا پیغمبر کامل سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کامل سلام السلام علیکم روڑو انہو حمید مجید یقینن دا اللہ حمید مجید ستائل شوی او بزرگی والا ذاتے فلما ذهب عن ابراهيم الرو فسر کلا چلاڑ دے ابراہیم علیہ السلام نہ یرا یرت لاڑ سکا پتہ ہو تو لگے دے جی فرشتی دی او دغرنگے دے بچی زیر روڑے دے وجاءت البشرى اوراق التزهير زيره وتميلو شو يجادلنا في قوم لوط جگڑے شروع کم سرا في قوم لوط فبارد قوم دلوت علیہ السلام کے زکہ ابراہیم علیہ السلام متول روان دی برش ف فما خد قال فما خطبكم ايها المرسل ویشتم سی بارہ جو شروع کئ دغرنگ سورہ ہجر کی بمراش ابراہیم علیہ السلام متوی کزیر رات لے خو یو فرشتم ڈیرو دا دوم رڈیر فرشتے سل راغلی اے سبل کارم شتا کنا اگی وتی آو قوملو تباکول دراغلی اللہ را لی گلو چ ورشو د قوملو چ کم د لوط علیہ السلام قوم د قوملو اتباک کلے پہ وار ابراہیم علیہ السلام مسر بحث مباحثہ شورو کا چی پائے کہ خو لوت تے تاسو چی تباہ کوئے نو پائے کہ چی لوت تے لوت خو مومن دے دا اللہ پیغمبر دے ناغی و تبیا اگا واقعی ہوئی و جان تو البشران رستو ایتون کی دائق پلے تفصیل لازی و جان تو البشران اور آگو دا تزیرے یو جان دلونا فی قوم لوت بیس مبائن شیر شورو کا زمونگ سران پا بارد قوم دلوت علیہ السلام کی چی ولی تباہ کوئے پائے کہ خلوت تے ان ابراہیم یقینا ابراہیم علیہ السلام لا حلیم خام خام برداشت والا اواہ عاجز کون کے منیب را گرزید ان کے واللہ تا صفات تو بولے دو لا حلیم خام خام برداشت والا عورتے غرزی خو مسئلہ کو نپری دی کر سمر تکلیفون مصیبتون و ترارسی خواغ مسئلہ کو ندا پریخی کنا اواہن آجزی کو ان کے آہ آہ بے اللہ تکل سبے کل آہ آہ بے کولا آجزی بے کولا منیب را گرزید ان کے واللہ تا پہر موقع ہر معاملے کے با اللہ ترا گرزیدو یا ابراہیم اے ابراہیم علیہ السلام عارض انہا دا مخوار اول دینا دسنا دلی بحث مباحثی دلوت علیہ السلام نا انہو قد جا امر ربک یقیناً شاندارے تاکیق سرا راغ لے حکم درمستا حکم درمستا رس دا عذاب چھ بس غی ایمان نروڑی او دا کلے پہ واڑا وی و انہم او یقیناً دوی آتیم عذابون رابش دوی تا عذاب غیر مردود نواپس شوی یا نواپس کی دن کے دسی عذاب با پیراشی چھ اغا با بیاد بندی دو نی اغا با بیاد واپس کی دو نی او پاغذینو ترس عذابونو شورو دی شاللہ راتون کی سبق کے وبیاد آگے تفصیل وضاحت کو ناول واقعہ ذکر شد ابراہیم علیہ السلام پنفی دیل میں غیب چوکور ابراہیم علیہ السلام تو سلام تا ملمانو تراغلی دی فرشتے خو فرشتے ندی پی جندلی آتلے ریس خی ولا لالکڑے ورندا کو معشوم تم پتر جی فرشتے خوراک سکاک نک بے ابراہیم علیہ السلام اولی زان کڑولو اس خی ولا لالولو خو نیدی پی جندلی اچھ ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب نو فرشتیوں نہ پیجندے نہ ددی زمانے یو پیر یو منجور یا بل کم کو جا دا سے دے چاغ با عالم الغیب شی او دغرنگ زمو استاد حالت نہ خبردار شی علم غیب دا اللہ صفت تے پپٹو باندی پویدن کے دا یو اللہ دے ناول واقعی اختتام طور سیدا شرح سبانی سبق کے بیا دویم واقعی دلوت علیہ السلام بوئے